incydent.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incydent.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia dziś poniedziałek, 27 marca, jest 16. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zakłady metalowe Desamet będą włączone do unijnego łańcucha dostaw amunicji dla Ukrainy. Jest to wstępna zgoda większości unijnych krajów na przepisy o zakazie sprzedaży aut emisyjnych po 2035 roku. Lubelskie Liceum imienia Zesłańców Sybiru ma strzelnicę pneumatyczną. Jedną z firm, która zostanie włączona do unijnego łańcucha dostaw amunicji dla Ukrainy, będą zakłady metalowe Desamet z Nowej Dęby. To najważniejsze ustalenia, które zapadły podczas wizyty unijnego komisarza do spraw rynku wewnętrznego i przemysłu Thierry'ego Bretona. Konsultacje z komisarzem prowadzili na terenie Desametu premier Mateusz Morawiecki i minister obrony Mariusz Błaszczak. Agnieszka Drążkiewicz. Wspólne zakupy amunicji dla walczącej z Rosją Ukrainy to, jak mówił w Nowej Dębie premier Mateusz Morawiecki, docenienie naszych wysiłków w zakresie pomocy militarnej dla wschodniego sąsiada. Dzisiaj najpilniejszą potrzebą na teatrze wojennym ukraińskim jest amunicja. I dlatego, tak jak uzgodniliśmy na ostatniej Radzie Europejskiej, będziemy tą amunicję dostarczać. Finansowanie będzie z budżetu unijnego. Z kolei szef MON, minister Mariusz Błaszczak, zwrócił uwagę na zdolności rodzimej zbrojeniówki w zakresie produkcji amunicji. Amunicji różnego kalibru. Tu w tych zakładach w Desamecie produkowana jest amunicja do armatohaubic Krab 155 mm. Unijny komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton pochwalił postawę Polski, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Podkreślił, że teraz inne państwa muszą podjąć szybkie działania. Nadszedł czas, żeby inne kraje oddały swoją amunicję, którą mają w magazynach. Trzeba ją jak najszybciej dostarczyć na Ukrainę. Unia przeznaczy na program amunicyjny 2 miliardy euro. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Słowaccy ratownicy odnaleźli dwóch taterników, którzy utknęli w czasie zejścia z Mikuszowieckiego Szczytu Wielkiego. Akcja ratunkowa trwała 14 godzin. Słowacy natrafili na poszukiwanych w rejonie Wielkiego Stawu Chińczowskiego. Sprowadzili ich do pobliskiego schroniska całych i zdrowych, mówi ratownik dyżurny Topru Grzegorz Kubicki. Koordynaty, które nam wysłały, wskazywały, że są pod piarzystą przełęczą w masywie Koprowego. To była taka decyzja, jak patrzyliśmy na mapy, żeby oni jednak próbowali schodzić w stronę słowacką. Tak też zrobili, no bo Słowacy trafili już nad Chińczowym Stawem na szlaku. Doprowadził także kolejną akcję ratunkową. Szukał turystów, którzy w zamieci śnieżnej utknęli na granicy Tatr Wysokich i Zachodnich. Turyści z Przełęczy Liliowe zostali odnalezieni przez ratowników, którzy na Kastrowym dyżurują i zaprowadzeni przy pomocy lin na Kastrowy Wierch. Ratownicy przypominają, do Tatr dotarło załamanie pogody. Panują skrajnie trudne warunki, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Jest wstępna zgoda większości unijnych krajów na przepisy o zakazie sprzedaży aut emisyjnych po 2035 roku. Polska, jak ustaliła korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, była przeciwko. Zielone światło dla ostatecznego zatwierdzenia przepisów było możliwe, bo w weekend Komisja Europejska porozumiała się z Niemcami. Żadnych zmian do uzgodnionych wcześniej przepisów nie wprowadzono i nie zostały one złagodzone. Jest jedynie deklaracja potwierdzająca, że komisja zaproponuje regulacje zezwalające, by auta z silnikami spalinowymi mogły być zasilane paliwami syntetycznymi. Jutro te przepisy mają ostatecznie przyjąć na spotkaniu w Brukseli ministrowie do spraw środowiska państw członkowskich. Polska od początku prac nad tymi przepisami stanowczo sprzeciwiała się wprowadzaniu zakazu dla nowych aut emisyjnych po 2035 roku. Argumentowała, że to zbyt krótki czas dany przemysłowi na przygotowanie i że ekologiczne auta będą zbyt drogie dla większości obywateli. Dziś, jak ustaliłam, przeciwko tym przepisom wraz z Polską były Włochy. Bułgaria i Rumunia wstrzymały się od głosu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Strzelnicę pneumatyczną ma Liceum imienia Zesłańców Sybiru w Lublinie. Jak mówiła podczas uroczystego otwarcia dyrektor placówki Urszula Łapińska-Ubniewska, to bardzo ważny dzień dla szkoły. Utworzenie i wykorzystanie tej strzelnicy pozwoli nam na rozwijanie postaw proobronnych wśród młodzieży, rozwijania ich kondycji fizycznej. Jest to też zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich i działalności w zakresie obronności państwa. Naszym obowiązkiem jest przygotowywanie do obrony ojczyzny, podkreślał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Bycie bohaterem nie zawsze oznacza i oby nigdy nie oznaczało dla nas tych starszych, dla nas tych młodszych, że będziemy musieli wziąć ten karabin i pójść na front. Ale trzeba być do tego przygotowanym, bo kto chce mieć pokój, musi szykować się na wojnę. Strzelnica pneumatyczna w Lublinie powstała w ramach rządowego programu Strzelnica w powiecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No co tu dużo mówić, pochmurno. Będzie przelotnie padał śnieg i deszcz. Za śniegiem najwięcej opadów na południowym wschodzie. Państwo podsyłają dokumentację fotograficzną. Już na południu kraju mocno sypie, a do tego jeszcze będzie silnie wiało na południu, na południowym wschodzie w porywach do 70, wysoko w górach do 100 km na godzinę. No jako, że sporo śniegu w górach, jeszcze wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Nocą, uwaga, drogi, chodniki mogą być śliskie, bo będzie od minus 8 stopni na Podhalu, w centrum około minus 3, na wybrzeżu 1 stopień poniżej 0. Jutro pochmurno, też będzie przelotnie padał śnieg, deszcz ze śniegiem w Tatrach spadnie kolejne do 10 cm śniegu. Najsilniej zawieje jutro nad morzem w porywach do 85, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. I również także jutro możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach jutro nie za wiele, od minus 3 stopni na Pogórzu, w większości regionów od minus 1 do plus 3 stopni, a najwyższa temperatura ledwie do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. Te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy. Oczywiście nie uciekają nam także i te ekonomiczne i sportowe właśnie. Właśnie. Co do piłki nożnej, to postanowiłem kilka dni odpocząć od oglądania. Chyba, że pan redaktor przekona mnie, że dzisiejszy mecz warto obejrzeć. Ja tam wcale nie jestem przekonujący. Dwie dwójki i siedem trójek. Gdyby państwo zechcieli nas, już szersze grono, zachęcić do obejrzenia dzisiejszego meczu. Dwie dwójki i siedem trójek. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. Let the good times roll. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. One more time, thanks for the memories. Even though they weren't so heavy, it tastes like you, sweeter. One night, yeah, one more time, thanks for the memories. Thanks for the memories. It tastes like you, sweeter. Pan Rafał podpowiada, a ja obejrzę dzisiejszy mecz piłkarzy. Przypomnę, chodzi o eliminację Euro 2024, Polska-Albania. Oczywiście także na antenie Trójki, w serwisach sportowych. Będziemy to wydarzenie zapowiadać także w dzisiejszej audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. A teraz o e-zwolnieniach lekarskich i e-receptach, które będą pod lupą resortu zdrowia. Usługi odpłatnego, dodajmy zdalnego wystawienia recepty, czy L4 cieszą się olbrzymim powodzeniem. Pewnie dlatego, że za bardzo nikt nie wnika, po co nam recepta, czy zwolnienie, czy w ogóle są do tego podstawy zdrowotne. Dlatego Ministerstwo Zdrowia zamierza z takimi praktykami walczyć. Jak? O tym Kuba Witkowski. A zatem uporządkujmy. Przed pandemią układ był jasny. Buzia szeroko, tak jakbyś się na mnie obraziła, troszeczkę do góry się popatrz. Żeby dostać receptę czy zwolnienie lekarskie, trzeba było siebie lub dziecko pokazać lekarzowi w gabinecie. O właśnie tak. I mów cały czas proszę. Spokojnie. Ale już po 2020 roku wizyty lekarskie na telefon lub wręcz przez internet to norma. Norma, która doprowadziła nas do patologii. Jak grzyby po deszczu wyrosły firmy, które wręcz zdalnie handlują zwolnieniami czy receptami. Widzimy, że nadużywane są w tym aspekcie bez żadnych badań, bez szerszej weryfikacji zarówno zwolnienia lekarskie, jak i recepty. Mówi Wojciech Andrusiewicz z Ministerstwa Zdrowia. Nie może dochodzić do sytuacji, w której tak naprawdę to sam system informatyczny wystawia zwolnienie lekarskie czy wystawia receptę, a lekarz, można powiedzieć, sprowadza się tylko do pieczątki. Bo w ramach takiej usługi lekarz wystawia tyle recept czy zwolnień, ile nie byłby w stanie wystawić, gdyby z każdym pacjentem miał chociaż telefonicznie porozmawiać. Dlatego ministerstwo zamierza te praktyki ukrócić i przygotowuje specjalną ustawę w tej sprawie. Zjawisko nadaktywnego wystawiania recept i zwolnień drogą elektroniczną zaczęło przybierać trochę jak kula śniegowa. Pytanie, czy to nie grozi wylaniem dziecka z kąpielą, bo sama telemedycyna wykorzystywana właściwie to duża szansa. Jeżeli lekarz pierwszego kontaktu zna swojego pacjenta, ma jego historię choroby i wszystko jest jasne odnośnie jego stanu zdrowia i tego, w jaki sposób może mu pomóc. Mówi dr Marek Posobkiewicz, lekarz i były szef sanepidu. To wypisanie dla niego recepty zdalnie, wypisanie skierowania na badania diagnostyczne, bądź wypisanie zwolnienia lekarskiego, jeżeli takie jest potrzebne, jest jak najbardziej zasadne. Tu ministerstwo zapewnia, że będzie czujne. Broń Panie Boże, nie zamierzamy wyrugować z obiegu tych sytuacji, w których lekarz zna pacjenta. Jeśli zaś chodzi o zwolnienia nazywane czasami L4, tu też trzeba liczyć się z dużym uszczelnieniem, zwłaszcza że ZUS rok do roku notuje dużą liczbę bezzasadnych wniosków o świadczenia chorobowe. I ci, którzy pracują w dużych firmach, też coś o tym wiedzą. Są takie po prostu pojedyncze osoby, które nie wiem, mają coś sobie takiego, taki pewien luz być może. Opowiada pani Agnieszka, zatrudniona w jednej z dużych firm. Gdzie no właśnie w taki sposób działają, tak? Jakby trochę planują, że w tego dnia, tam nie wiem, za tydzień, za dwa akurat będę chory, więc wezmę zwolnienie lekarskie, tak? Albo nie, muszę gdzieś wyjechać, urlopu mam mało, no więc generalnie kombinują z lekarskimi zwolnieniami. Warto jednak pamiętać, że za każdym razem, biorąc bezpodstawne zwolnienie lekarskie, narażamy się na konsekwencje. Jeżeli osoba korzystała ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, to wstrzymujemy wypłatę świadczenia. Mówi Krystyna Michałek z Kujawsko-Pomorskiego oddziału ZUS. Jeżeli zasiłek został już wypłacony, to nakazujemy jego zwrot. A ZUS robi to dość często, tylko w ubiegłym 2022 roku zakwestionowano prawie 24 tysiące zwolnień i nakazano zwrot na kwotę 22 milionów złotych. A konkretów dotyczących ustawy można się spodziewać latem, bo do połowy roku resort zamierza przygotować projekt przepisów i skonsultować go z zainteresowanymi środowiskami, między innymi lekarskimi. Potem ta ustawa trafi pod obrady parlamentu. Ministerstwo Zdrowia chce przyjąć przepisy jeszcze w tej kadencji Sejmu. No i pytanie do państwa. E-zwolnienia lekarskie czy e-recepty do weryfikacji to konieczne, potrzebne, na już, na CITO? Co państwo na to, szczególnie pracodawcy na to? 2 2 7 3 to najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Wierni kibice, jak wiemy, zawsze są z drużyną, a na pewno z reprezentacją na dobre i na złe. Zastanawiamy się, dlaczego dzisiejszy mecz z Albanią na Stadionie Narodowym warto obejrzeć, choćby z fotela wygodnie przed telewizorem w domu. Warto patrzeć, być może nastąpi odbicie. Każdy kibic liczy, że kiedyś będzie to odbicie. Dlatego bardzo serdecznie polecam obejrzeć ten mecz, bo nic innego w telewizji nie będzie, no chyba, że posłuchamy trójkę. O, bardzo panu dziękuję, jakże życzliwie. No tak, każdy liczy na odbicie, a piłkarze podejrzewam na odbicie głową, stopą i czym tam jeszcze. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie meczu i nie tylko. A my w audycji popołudniowej teraz 20 minut po godzinie 16 wracamy do tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Teraz szerzej o tym, że Unia Europejska zrobi wspólne zakupy amunicji dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jedną z polskich firm, która może liczyć na włączenie do wspólnotowego łańcucha dostaw jest spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej Zakłady Metalowe Tezamet w Nowej Dębie. I to właśnie tam odbyło się dziś spotkanie unijnego komisarza do spraw rynku wewnętrznego i przemysłu Thierry'ego Bretona z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem MON ministrem Mariuszem Błaszczakiem. Szczegóły tej wizyty zna Agnieszka Drążkiewicz, która była na miejscu uroczystości. Zakupy amunicji pod szyldem Unii Europejskiej to efekt uzgodnień sprzed kilku dni. Po konsultacjach na unijnym forum kilkanaście państw wspólnoty ustaliło, że z unijnego budżetu będą robione przyszłe zakupy amunicyjne dla naszego wschodniego sąsiada. To ukłon w naszą stronę i dowód, że starania Polski o militarne wsparcie Ukrainy miały sens, mówił po spotkaniu w Nowej Dębie z unijnym komisarzem Thierrym Bretonem premier Mateusz Morawiecki. Mamy do czynienia z tym, na co od dawna czekaliśmy. Polskie wysiłki zbrojeniowe, polskie donacje, przekazywanie uzbrojenia na Ukrainę zostało bardzo docenione w Brukseli. Szef polskiego rządu zwrócił też uwagę na konieczność szybkiego uzupełnienia zapasów amunicji różnego kalibru w krajach członkowskich. Dzisiaj wiemy doskonale, że tej amunicji w całej Europie, a mogę nawet powiedzieć w całym NATO, jest za mało. To nie jest żadna tajemnica. Niestety żyliśmy troszeczkę uśpieni wszyscy, także i w Stanach Zjednoczonych, tym czasem spokoju, czasem bezpieczeństwa, czasem pokoju. Unijny komisarz do spraw przemysłu chwalił Polskę za zaangażowanie na rzecz Ukrainy. Thierry Breton podziękował naszemu państwu w imieniu wspólnoty. Jednym z powodów mojego przyjazdu do Polski jest wyrażanie wdzięczności ze strony Europejczyków za to, że Polska od pierwszego dnia stała przy Ukrainie. Wasz kraj wykonał niewiarygodny wysiłek. Chciałbym podziękować w imieniu całej Europy za to, co Polska zrobiła i nadal robi dla Ukrainy. I dziękuję też za to, co Polska robi nie tylko dla obywateli Ukrainy, ale też dla całej Europy. Thierry Breton wystosował też apel do unijnej społeczności dotyczący militarnego wsparcia dla Ukrainy. Chciałbym powiedzieć wszystkim przyjaciołom, państwom członkowskim w Unii Europejskiej, że nadszedł czas, by oddać Ukrainie tę amunicję, którą teraz ma wiele państw w swoich magazynach. Mówimy tutaj o kalibrze 155 mm i 120 mm, ale także o innym. Państwa członkowskie mają zmagazynowaną amunicję i zachęcamy je, by jak najszybciej ją przekazały. Ważne, by zrobić to od razu. Na plan dostaw amunicji i wspólne zakupy Unia Europejska przeznaczy 2 miliardy euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Miliard otrzymają w ramach rekompensaty kraje, które ze swoich zapasów dostarczają Ukrainie pociski już teraz. Natomiast drugi miliard będzie przekazany na grupowe zakupy. I dodajmy, że unijny program dotyczący zakupu amunicji przewiduje, że do końca roku na Ukrainę z tego właśnie programu trafi nawet 1 000 000 sztuk różnego rodzaju pocisków. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 16. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I wrote in case of death, that's what I want, that's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know. I love you so, 'cause I don't even care about the time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else.

O uwagę prosimy kierowców. Co na drogach? O tym Ewa Mierzejewska. Aż mnie głowa boli, jak patrzę na S8 w Warszawie. 8 kilometrów korka od węzła Bemowo do węzła Łabiszyńska. A to dlatego, że pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Głębocka na 19 kilometrze samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Białegostoku. Teraz zaglądamy na autostradę A4. Tam korek na obwodnicy Krakowa od Kryspinowa aż do zjazdu na Zakopiankę, a spowolnienia są w obu kierunkach. Na wysokości Mysłowic korki w Brzęczkowicach przed zjazdem na trasę S1. Siódemka przy wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego korkuje się w Libertowie, Gaju i w Mogilanach, a w północnym kierunku w Węgrzcach i w Michałowicach. S1 z kolei tradycyjnie zwalnia na wysokości Dąbrowy Górniczej przed Podwarpiem i jeszcze rzut oka na Pomorze, obwodnica Trójmiasta od węzła Gdańsk-Kaczemki do węzła Gdańsk-Południe, tam korek w kierunku Torunia. Korkują się także okolice węzła Gdańsk-Lipce. Tam trwa remont. Sporo utrudnień. Jedźmy ostrożnie. Kolejne informacje z dróg już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz o 16.30 wiadomości w skrócie. Skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego zaapelował do państw członkowskich, by przekazały zmagazynowaną u siebie amunicję Ukrainie. Thierry Breton razem z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem był w zakładach metalowych Dezamet w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Unijny komisarz mówił o konieczności zwiększenia produkcji amunicji w Europie i o wsparciu Ukrainy. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć wszystkim przyjaciołom, państwom członkowskim w Unii, że nadszedł czas, by oddać Ukrainie tę amunicję, którą teraz mają w swoich magazynach. Mówimy tutaj o kalibrze 155 mm, 120 mm i innych. Państwa członkowskie mają zmagazynowaną amunicję i zachęcamy je, by jak najszybciej ją przekazały. Ważne, by zrobić to od razu. Na dostawę amunicji i wspólne zakupy Unia przeznaczy 2 miliardy euro. Miliard otrzymają w ramach rekompensaty kraje, które dostarczą Ukrainie pociski już teraz. Hamza Yousaf będzie szefem Szkockiej Partii Narodowej. Zastąpi Nicole Sturgeon, która w lutym zapowiedziała odejście ze stanowiska. Jutro regionalny parlament wybierze nowego pierwszego ministra Szkocji. Niemal na pewno będzie nim nowy szef Szkockiej Partii Narodowej. W Międzynarodowym Dniu Teatru aktor i reżyser Jerzy Zelnik mówi, że dobry teatr to taki, który jest kreowany w sposób poetycki. Jak podkreśla, teatr jako źródło rozrywki i natchnienia nie powinien być publicystyką. No teatr rzeczywiście to jest takie zwierciadło rzeczywistości, na szczęście przetworzone poetycko, bo jak nie jest przetworzone poetycko, to jest tylko taką gazetą, prawda? A chodzi o to, że bez poezji się nie da żyć. Dzień teatru ustanowiono w 1961 roku. Pełny serwis o 17. A to już za 28 minut. Tymczasem... Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest zgoda większości unijnych państw na przepisy o zakazie sprzedaży aut emisyjnych po 2035 roku. Tak wynika z ustaleń naszej brukselskiej korespondentki. Ze swojego sprzeciwu wycofały się Niemcy, a wystarczyła im deklaracja komisji, że zrobi wyjątek dla pojazdów zasilanych paliwami syntetycznymi. Tak jak na wcześniejszych etapach byliśmy przeciwko, tak na kolejnych etapach prac będziemy wspólnie z innymi państwami ten dokument blokować. Poza nami spora część państw tego południowego bloku naszych sąsiadów również uważa, że jest to za ambitna data i za wcześnie na takie dyskusje i na takie deklaracje. Na dzisiaj dla wielu państw europejskich jest to bardziej marzenie niż rzetelna analiza rynku i prognoza tego rynku. Tak mówi minister klimatu Anna Moskwa. A z informacji Beaty Płomeckiej wynika, że dzisiaj przeciwko tym przepisom razem z Polską były Włochy, wstrzymały się Bułgaria i Rumunia. Przepisy dotyczą tylko nowych aut. Te wyprodukowane przed 35 rokiem nadal będą dostępne na rynku, a tym samym także benzyna i diesel będą na stacjach paliwowych. Skoro tak, no to może warto zobaczyć ich ceny. Średnia cena oleju napędowego w ostatnim tygodniu obniżyła się według biura maklerskiego Reflex aż o 20 groszy na litrze i spadła do poziomu 6,81, a w tym tygodniu według analityków kolejne spadki. Diesel ma potanieć o 10 groszy, a benzyna o kolejne 5 groszy na litrze. Średnia życia w Polsce w górę, tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tak zwana oczekiwana długość życia spadła drastycznie w ciągu ostatnich 2 lat, a powodem była głównie pandemia. Średni czas oczekiwanego trwania życia dla osób w wieku 60 lat to obecnie ponad 21 lat. To jest wzrost o ponad rok w stosunku do poprzednich takich samych danych. No ale to słodko-gorzkie informacje dla emerytów. Dlaczego? O tym między innymi będziemy dziś opowiadać w podsumowaniu dnia. Już teraz zapraszam po godzinie 18.30. Szybki rzut oka na waluty. Frank jest po 4,74. Euro kosztuje 4,68. Dolar 4,34, a brytyjski funt jest po 5,33. Pogodowy rollercoaster, takie sformułowanie widziałem w prognozach w weekend na ten tydzień. No i tak, w pierwszej połowie tygodnia ochłodzenie i powrót zimy, opady deszczu, a do tego opady śniegu, no i nocą mróz. W drugiej połowie tego tygodnia od zachodu ocieplenie, choć krótkotrwałe i bardziej wiosenna aura przedwiośnie z temperaturą nieprzekraczającą 10 stopni Celsjusza. Niewielkie ochłodzenie od przyszłego weekendu, ale to dopiero za tydzień. Co w najbliższych godzinach? Wieczorem i nocą pochmurno będzie, przelotnie padał śnieg, deszcz ze śniegiem. Najwięcej opadów na południowym wschodzie. Na północy może spaść do 5, a w górach do 10 cm śniegu. No i też na południu, na południowym wschodzie wiatr w porywach do 70, w górach do 100 km na godzinę. Uwaga, kierowcy, drogi nocą mogą być śliskie, bo będzie od minus 8 stopni na Podhalu, około minus 3 w centrum do minus 1 stopnia nad samym morzem. A jutro pogoda niewiele się zmieni, jeśli nie powiedzieć pogorszy. Pochmurno, będzie przelotnie padał śnieg i deszcz ze śniegiem w całym kraju, a w Tatrach spadnie do 10 cm śniegu i tam też silniej powieje, w górach do 100 km na godzinę. Jutro od minus 3 stopni na Pogórzu, w większości regionów od minus 1 do plus 3 stopni, a najwyższa temperatura ledwie do plus 5 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. To jest sygnały także od Państwa na południu, na południowym wschodzie sypie taka wiosna, biała wiosna. A my w audycji popołudniowej mówimy między innymi, zastanawiając się, czy e-zwolnienia lekarskie, czy e-recepty do weryfikacji. Ministerstwo Zdrowia zapowiada uregulowanie właśnie tego typu kwestii. Co Państwo, co pracodawcy na to, spoglądając na e-zwolnienia czy e-recepty? E-zwolnienia lekarskie to jest poroniony pomysł. W ogóle tego nie powinno być. Nie wyobrażam sobie, żeby lekarz stwierdził, że ja jestem chory przez telefon czy przez internet. Natomiast e-recepty, właśnie dzisiaj zadzwoniłem do lekarza, ja jestem przewlekle chory. I dla mnie to jest wygodne, bo ja dzwoniłem, poprosiłem o odnowienie leków. To trwało 2-3 minuty. Jutro dostanę SMS-a, pojedzie ktoś, przywiezie mi leki. A no właśnie, może nie wrzucać do jednego worka zwolnień lekarskich i e-recept, bo te, jak słyszę z pana relacji, jeśli chodzi o tę wersję elektroniczną, bardzo wygodna forma. 2 2 7 3. Zachęcam państwa do dyskusji. Usługi od płatnego, dodajmy zdalnego wystawiania recepty L4 cieszą się olbrzymim powodzeniem. No a właśnie Ministerstwo Zdrowia chce je wziąć pod lupę, ma uporządkować tę sprawę. Numer telefonu do Państwa dyspozycji, ale nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl i SMS-owo w wolnej chwili podczas pauzy, bezpiecznie, gdy być może stoimy na parkingu. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. A już za chwilę o dzisiejszym spotkaniu Polska-Albania. jak przekonać się i innych do oglądania dzisiejszego meczu. Dwie dwójki i siedem trójek. Jest takie jedno zdanie, które mogłoby przekonać do oglądania dzisiejszego meczu. A brzmi ono tak. Jeżeli oglądałeś pierwszy, to co ci zależy? No bo gorszego początku eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy polscy piłkarze i kibice pewnie nie mogli sobie wyobrazić. Na inaugurację, przypomnijmy, przegrali 1-3 z Czechami, a pierwsze dwie bramki stracili w niecałe 3 minuty. Dziś wieczorem będą mieli szansę udowodnić, że to był tylko wypadek przy pracy. Na Stadionie Narodowym zagrają z Albanią. Jakie nastawienie w naszej kadrze? O tym Mateusz Warianka. Polacy pełni wiary i pewności siebie przystępują do meczu z Albanią. Po inauguracyjnym spotkaniu eliminacji Mistrzostw Europy z Czechami powodów do radości nie ma. Polacy przegrali w bardzo złym stylu 1-3, a selekcjoner Fernando Santos nie miał wiele czasu na pracę z zespołem. Forma biało-czerwonych jest więc zagadką. Zagadką jest też to, jak mentalnie będą przygotowani do tego spotkania. Albańczycy przystąpią do wieczornego starcia z czystymi głowami. Dla nich to będzie pierwszy mecz w tym roku. Wymówek nie szuka obrońca Jan Bednarek. My jesteśmy profesjonalistami i dwa dni między meczami jest wystarczające, by zregenerować się, by odświeżyć nie tylko ciało, ale głowę. Myślę, że nasze ciała bardzo szybko się regenerują, głowy myślę, że też już są oczyszczone, także na pewno będziemy i mentalnie, i fizycznie w 100% przygotowani do tego spotkania. Także myślę, że nie ma co się doszukiwać, bo oczywiście można powiedzieć, że będą świeżsi, a można powiedzieć, że nie będą zgrani i będzie im brakowało rytmu meczowego. Także najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy my zagrali na maksimum swoich możliwości. Jeżeli tak zrobimy, to myślę, że ten mecz wygramy. Albania jest dobrze znana naszym piłkarzom. W eliminacjach do Mistrzostw Świata grali z nią dwukrotnie i dwukrotnie wygrywali. 1-0 i 4-1. Każdy chyba z nas wiedział, jak trudne to były spotkania. Oczywiście 4-1 może mówić, że to było łatwe spotkanie, ale wiemy, że oba te spotkania, tak samo jak na wyjeździe, jak i w domu, były bardzo trudne. Też były bardzo fizyczne, dużo walki i myślę, że na to musimy się przygotować. Najważniejsze, byśmy byli mentalnie gotowi na to, że najpierw jest walka, że najpierw musimy dorównać tym charakterem i chęcią wygrania nie tylko meczu, ale każdego pojedynku. Dodał Bednarek. Walkę o 3 punkty zapowiada też inny defensor, Robert Gumny. Wiemy, jak ważny jest ten mecz z Albanią i nikomu tego na pewno nie trzeba tłumaczyć. Przyjeżdżają do nas, nie możemy na pewno przespać tak początku meczu jak w Pradze i myślę, że na pewno się tak nie stanie. Wszyscy są zdenerwowani, są głodni zwycięstwa i pokażemy to w poniedziałek. Tak optymistycznie nastawiony do meczu z Albanią nie jest były reprezentant kraju Marek Koźmiński. Jak przyznaje, najważniejsze nie będą nogi, a głowy naszych piłkarzy. Wszystko będzie leżało nie tyle w zestawieniu, które na pewno będzie inne, bo ten już to zapowiedział, natomiast też będzie leżało w głowie. Bo my w pierwszym meczu, to tak po piłkarsku można powiedzieć, że przeszliśmy koło meczu. Można stracić pierwszą bramkę, można stracić drugą bramkę. To jest piłka, to jest gra błędów. Natomiast musi być reakcja. Drużyna nie zareagowała. Koźmiński spodziewa się kilku zmian w składzie w porównaniu do meczu z Czechami. Były wiceprezes PZPN-u uważa, że wieczorem selekcjoner Santos musi postawić na dwóch napastników. Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego. Wielkiego pola manewru nie ma. Ja myślę, że tutaj coś może się wydarzyć na lewej obronie, coś się może wydarzyć jako defensywny pomocnik. Ja myślę, że Szymański, a nie Bielik. Na boku pomocnym to musimy grać bokami, tak? No, tych boków nie było. Ja tutaj bym widział Kamińskiego i Frankowskiego. No i Świder z lewym, no bo lewy prawie nie był obecny na boisku, w sensie takim, żeby zaznaczyć swoją obecność, ale z tym Świderem było coś ciut lepiej niż w pierwszej połowie. W pierwszej połowie to ja nie wiem, czy Robert dwa razy się utrzymał przy piłce. Mecz z Albanią na Stadionie Narodowym rozpocznie się o 20:45. Dziś też zagrają Czesi z Mołdawią, która na inaugurację zremisowała 1-1 z Wyspami Owczymi. Przy złożonym dachu na Narodowym spotkanie Polska-Albania, przypomnę, dziś Międzynarodowy Dzień Teatru. Państwa zdaniem, dwie dwójki i siedem trójek. Jakiego rodzaju będzie to spektakl teatralny? Szanowny panie, ale w teatrze to nie gwiżdżemy. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Love life,

Jeszcze niedawno mieliśmy strasznie dużo zachorowań na grypę dziennie. Nie wyobrażam sobie w ogóle bez takiego wyjścia naszych lekarzy do tego wszystkiego, bo chyba by się nie wyrobili, tak? 15 minut na pacjenta, albo nawet jeszcze chyba mniej musieli mieć, nie wiem, 2 minuty na pacjenta. 15 minut to i tak z górką zwolnienia lekarskie, recepty do weryfikacji. Co państwo, szczególnie pracodawcy na to? 2 dwójki i 7 trójek. 9 minut pozostało do godziny 17. Remonty paraliżują nie tylko Kraków, ale w tym mieście tworzą się korki, autobusy spóźniają się i znacznie wydłuża się czas ich przejazdu. A pasażerowie komunikacji miejskiej skarżą się, że często kupują bilety 20-minutowe, które nie wystarczają, mimo że z rozkładu wynika co innego. Nasza reporterka Elżbieta Raczyńska pytała, czy to nagminna sytuacja. Zdarza się. Często nawet. I co pan wtedy robi? Z kontrolerem się będę kłócił, albo muszę płacić za to, za mandat. To nieraz, przecież korki są, to się zdarza, tak? No, trzeba drugi był kasować. Dość często, w związku z czym musiałam dokupować kolejny bilet, no i to był problem. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Co ma zrobić pasażer, który kupi bilet 20-minutowy, bo tak mu wskazuje rozkład, że tyle będzie jechał, i nagle ten bilet się skończy przed dojechaniem na miejsce? Przede wszystkim opcje są dwie. Jeżeli chce podróżować dalej komunikacją miejską, to musi zakupić nowy bilet. W przypadku, jeżeli nie chce już zakupować nowego biletu, to powinien wysiąść na najbliższym przystanku, no i po prostu dojść już wtedy pieszo. Czy to nie jest trochę błąd systemu, że rozkład pokazuje tak, a korki, czyli coś takiego niezależnego od tego pasażera, jakby utrudnia mu trochę ten przejazd i wymusza na nim zakup kolejnego biletu, czyli stratę pieniędzy de facto? Korki tak samo nie są zależne od nas, od Zarządu Transportu Publicznego. My zachęcamy wszystkich do podróży komunikacją miejską i zachęcamy do tego, aby zakupowali oni bilety miesięczne, które eliminują tego typu przypadki. Może taki przystankowy bilet byłby lepszy w takim mieście jak Kraków? Nie pomyślałam o tym wcześniej, ale jak pani o tym mówi, to myślę, że rzeczywiście pewnie byłby to lepszy pomysł, bo czasami tak się faktycznie zdarza, że to nie od nas zależy, że są korki i szybko jakby ten mija ten czas. Tak, korzystałam w innych miastach i to było zdecydowanie lepsze rozwiązanie, dlatego że była możliwość wtedy dopasowania faktycznego czasu przejazdu do ceny. Tak, no myślę, że oczywiście, tylko pytanie, jak cenowo ono by się miało kształtować. Czy w Krakowie nie ma planów na wprowadzenie tak zwanego biletu przystankowego, jak na przykład w Poznaniu, czyli płacimy za ilość przejechanych przystanków, a nie za czas? Bilet przystankowy w przypadku komunikacji miejskiej w Krakowie nie do końca by się sprawdzał, z tego tytułu, że mamy bardzo wiele linii przyspieszonych, które to pomijają niektóre przystanki. W związku z tym my wychodzimy z propozycją, gdzie będzie taryfa odległościowa, czyli wsiadamy na punkcie A, wychodzimy na punkcie B, przejechaliśmy taki dystans w linii prostej oczywiście, to jest potem kalkulowane i za tą trasę płacimy. Jacek Mosakowski, Platforma Komunikacyjna Krakowa. Jaki bilet najlepiej sprawdziłby się w Krakowie? Na pewno nie czasowe, nie te, które obowiązują obecnie, bo faktycznie dochodzi do takiej sytuacji, że pasażerowie płacą za stanie w korkach. Lepszym pomysłem jest właśnie albo bilet przystankowy, albo nawet właśnie bilet na odległość, który faktycznie mierzyłby już bardziej, jaki dystans ktoś przejechał, a nie w jakim czasie. Czyli te nie obarczały pasażera winą za to, że autobus utknął na przykład na 15 minut w korku. Dlatego chcemy wprowadzić w najbliższych miesiącach. Mówimy tutaj o szerokim zakresie MTT, czyli o systemie, który będzie dopasowywał ofertę biletową dla pasażera, tak żeby była dla niego jak najbardziej atrakcyjna. Tak, to jest dobry pomysł. A wspomniany system biletów odległościowych ma zacząć być testowany jeszcze w tym roku, natomiast już w przyszłym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na jego opracowanie, wymianę sprzętu w autobusach oraz zmiany w aplikacjach mobilnych. No to oczywiście będzie wiązało się z ogromnymi kosztami dla miasta, ale jak zapewnia Sebastian Kowal z ZTP, znacznie ułatwi korzystanie z komunikacji miejskiej mieszkańcom. A mniemam, że turystom również. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailową 71335 SMS-owo i telefonicznie 2 dwójki, 7 trójek. Taki bilet komunikacji miejskiej czasowy za krótki, przez korki. Jak rozwiązać tę sprawę? Don't you think